ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين ورستو دا عذاب دا فرعونيان الله تعالى ذكر كي انعامات بني اسرائيل باني او دا ذكر كي بطور دا بشارت باني او دا دي تفصيل پورا مخ کی سورة البقرة کی دا بيان شوه او دا غسي پا سورة قصص کی راغي تفصيل بيان شوه بار بار دا واقع بيان شوه ده ولقد نجينا يقينا نجات يقينا خلاصه ورکړو مونږه بني اسرائيل ته من العذاب المهين دا غذاب ذليل كون کینا من فرعون دا فرعون انه كان عاليا يقينا وغا لوی كون کې من المسرفين دا حد نه تیروتون کې دا حدود شرعيو نه تجاوز کو من فرعون دا من فرعون دا بدل دې من العذاب المهين اغا ذليل كون کې عذاب سو اغا بعينه فرعون اشاره شو لدیتا دا فرعون دا وجود دا د مسلمانان د پر عذاب دا وجود د فرعون چره دا معذاب انه کان عاليا عالی هغه چاته وی چې هغه د هیڅ قانون په خپل ځان منی نه منی دا تکبر د وجنه د لوی د وجنه نو فرعون خپل قانون او نظام جوړ کړی هغه په خلکو باندې مناوه او د بل هیڅ خبره نه منله من فرعون الى فرعون انه كان عاليا يقينا ودي لوي كون كمن المسرفين دا حدود شرعيون تجاوز كون كي ولقد اخترناهم على علم او يقينا وروال وركله مونغا دا بني اسرائيل تعالى علم على علم سرد علمنا على العالمين فنور خلق واني الله تعالى بني اسرائيل تعالى وروال وركله خو مخكي ردي تفصيل ولا شوي دي چې بني اسرائيل وروال د نبي صلى الله عليه وسلم په امت بني نشتره كنتم خير امتين اخرجت للناس امتا وسطا لنبي صلى الله عليه وسلم امت دغره اغيطة چه غلواء ورواله ورقلشيون بخبل زمانه كي على علم سمانه ده دو معنی هم پسرينو بيان کرده على علم الله تلا عالمو چه ده پدغ وقت كي حق دار ده پذيلت ده ولقد اخترناهم او يقنا ورواله ورقلده منگ ده تعالى علم سره د علم د الله تعالی نه الله په دې باندې عالم او چې بنی اسرائیل په وخت کې د بنی اسرائیل دا د فضیلت او دا د غوروالي حقدار خلق دي على علم او دویم قول دار چې على علم سره د علم د الله تعالی نه په نقصانات د بنی اسرائیل باندې د بنی اسرائیل ګناهونه او دا غي نقصانات الله تعالی ته معلومه خو لیکن بیا هم الله تعالی غوړه کړیو على العالمین پا نور و خلق دا غزمانی بنده و آتیناه من الآیات او ورکڑی منگا غیتا من الآیات دا نعمتونونا ما فیه بلا ام مبین چه فاغی کی ازمی خوخ کارا من الآیات یو قول لهم پسرین داره چه مراد دارینا اغا معجزات او ناشنا انعامات دا اللہ تلاتی مراد دی و سورة البقرة کی داغی پورا تفصیلات و لشی و ذلن لعليهم الغمامة و انزلن لعليهم المن و سلوى او فن فجرت من حسنة عشرة عينة انزلنا عليكم المن والسلوى دا نعمتون پی اللہ تعالی کری ما فیه بلاء مبین چی پاغی کی ازمی خوخکارا دا اللہ تعالی ازمائشتونو پاغی بانی یا بلاء پا معنی دا نعمتونو سرده بس اللہ تعالی پی لوی نعمتون کری او یا پاغی کی امتحانو انہا اولائی لیقولون یقینا دا خلقوی ان هي الا موتتنا الاولى لکه دی آیاتونو حاصل داده لکه سرنګی چی دا خلق شک کوي د الله تعالی په توحید کې او د الله تعالی د پیغمبر پر رسالت کې نو دغه سی دا خلق منکر دي د باس بعد الموت نه نو دی آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي په باس په انکار د باس بعد الموت باندې قیامت نو ولي منکری ان هؤلاء ليقولون يقينا دا منکرین وای ان هي الا موتتنا الاولى نده دا مگر مرگ زمانگ دی اولنه و ما نحنو بیمن شرین او نوی منگا دوباره پردکلالی شوی دوباره بیا جون نشتره پا تو بی آبائینا این کنتم صادقین نراور ای تاسو مشران زمانگا کتاسو رشتونی ای مشریکانو بدا خبره کوله و ای کتاسو آی چی قیامت را روانده نو زمانگا نیکا زمانگا پلاران زمانگا مشران چی را غراجوندی کئی زی غراجوندی کئی منگ بیا اومانو چی او قیامت دا حق ده او دوباره جون چره دا حق ده دویم قولم پسرین داره فاتو بیا با اینا راولی تاسو دلیل زمونگ دا مشران نا این کنتم صادقین که تاسو رشتونی یعنی مونگ خود دا خپل پلار و دنیکه خبره منو دا غی تقلید شرکی کو په بيدینه کې دا غی خبره منو نو که زمونږ پلار او نیکه دا خبره کړی چې دوباره ژوند شته دې مونږ به ومنو او که ته مونږ ته خبره کینې دا مونږ نه منو. الله تعالی رد ذکر کړي دی په انکار باندې په طریقې ر تخویف سره. اهم خیرن آی دی غره دی ام قوم تبع او کنه قوم د تبع والذین من قبل ما کسان چې مخکې ردیونه اهلکناهم هلاک کړل مونږ غی لره. تفسیر جلالین وی اهلکناهم بکفرهم الله تعالی هلاک کړل بکفر باندې او په وجه د انکار د واسط بعد الموت باندې. انهم کانوا مجرمین یقینا ودی مجرمان قوم تبع مراد درې نسوک دی. مفسرین لیکلی دی قوم تبع دا یو خاص بادشاہ او نوم داغی اسعد ابو قریب الحمیری داغی نومو دبا دا اور عبادت کو لیکن دتا کله چې اسلام نصیب شو الله تعالی او ته ایمان نصیب کا نو خپل قوم تر خپل قوم راو بر د الله تعالی دین طرف ته نو قوم د الله تعالی دین اون مانه بلکې مخالفت دی وک الله تعالی پاغي باندې عذاب راوسته دلونه وی اغیم ایمان نه وړو. او په یو روایت کې راغلی دی چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانی نه وسو کاله مخکې واقعیا ده. هغې باندې الله تعالی ډېرې مهربانۍ کړې وې ډېر مالونه ډېر نعمتونه عزتونه دنیاوي الله تعالی ته دا ورکړي وو خو لیکن کله چې هغه قوم د الله تعالی خبره ونه منله الله تعالی هغه تباه کړل. اهم خیرون آیا دغه مکید آیا دغه د مکی دا مشرکان غوره دي او که نه قوم د توبه غوره دی چې دی هغه پیژني الله تعالی په هغې باندې څومره نعمتونه کړي وو خو لیکن والذین من قبل ما کسان چې مخکې دیونه اهلکنام هلاک کړل مونږ هغې دره په سبب د کفر د هغې باندې یا په سبب د انکار د باسواد الموت باندې. انهم کانو مجرمین یقینا و هغې مجرمان. وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین رد دی په انکار د باسواد الموت باندې. الله تعالی ځمکه او اسمان پیدا کولی شي نو آیا دوباره بولی تاسو الله تعالی نشي پیدا کولی؟ وما خلقنا السماوات ندی پیدا کړی مونږ اسمان او الارض ځمکه وما بینهما وسجر دی فمیند کری لاعبین لوبې کوونکی. الله تعالی وی دا ځمکې او اسمان ما داسې ندی پیدا کړی چې ما هسې لوبې کولی بلکې د دې څه معنی ده وما خلقناهما ندی پیدا کړی مونږ دغه دواړه لره الا بالحق مگر لاظهار الحق دپاره د حق د ثابتولو دپاره د حق د راښکاره کولو. یعنی دا ځمکه او اسمان دا دلایل دی د الله تعالی په توحید باندې الا بالحق الا لاظهار الحق او الا لاقامه الحق او دا حقنا مراد مسله توحید د الله تعالی ده. په دې ځمکه او اسمان کې تاسو سوچ او فکر وکړئ نو د الله تعالی توحید به تاسو په خپل ښکار شي. ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیات د خلکو نه پوهیږي سوچ او فکر نه کوي. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین الله تعالی ذکر کوي په اول آیات کې یوم الفصل دا غي هیبت الله تعالی ذکر کوي په دوو طریقو باندې. ان یوم الفصل یقینا او ورځ د فیصله میقاتهم اجمعین هغه وخت مقرر درې ټولو دی هغه ورځ د فیصله چې کوم در قیامت ورځ نو هغه د ټولو خلکو د فیصله ورځ ده. یوم لا یغنی مولا داسې ورځ ده چې لا یغنی نه بشي دې پکې کولی نه بشي درې کولی مولا یو دوست عن مولا د بل دوست نه شین هیڅ قسم مصیبت. د قیامت ورځ داسې ورځ ده چې په هغې کې او فیصلې کېږي یو دوست به بل دوست نه هیڅ قسم مصیبت نه شي درې کولی لا یغنی نه بشي دبه کولی لا یتبعو نه بشي درې کولی مولا یو دوست عن مولا د بل دوست نه شین هیڅ قسم مصیبت او عذاب ولا هم ینصرون او نه به دوی سره امداد کېدلی شي مدد به ورسره نه شي کېدلی الا من رحم الله مگر هغه څوک چې الله تعالی رحم وکړي په هغې باندې. مبصرین لیکلي مراد درېنه مؤمنان دي نو مؤمنان به د یو بل لپاره شفاعت کوي شفاعت حسنه او هغه به د الله تعالی د اجازت نه وروستو وي د الله تعالی د اجازت نه وروستو به یغه الا من رحم الله مگر هغه څوک چې رحم کړی الله تعالی په هغه باندې په ایمان سره په عقیده توحید سره نو هغه به د یو بل لپاره شفاعت کوي او یو بل ته پیدا ورکوي. انه هو العزیز الرحیم یقینا الله تعالی ضرور دی رحیم رحم والا دی